Daripada main ML, mending bantu mengepel rumah, bantu mama. Daripada kita main PUBG, mending kita pergi ngaji Quran dan solawatan. Ayo semua, kita dekatkan diri pada Ilahi. Jalankan solat, tunaikan zakat, lakukan sedekah, sisihkan rezeki. Awas jangan lupa solat, ih takut doh. Daripada main